Esatto. đi lòng giác di đề ông. Nhất đề vô thành giác di đề ông. Đức ác hà mê vô di đề ông. Đức sở vô thành vô di đề ông. Đức sở vô thành vô di đề ông. Ông vô sở thành vô di đề ông. Round that love of hope, شبی که بعد از 20-15 سال ندیدم پسرمو، اون شب رفتن از جای شهر دور آوردنش بیارن پرومن. اون وقت اینا جمعیتی با هم دیگه میخوندن که همین شعر رو که من داده بودم قبلا براشون. اون وقت میگه که اون شعر یعقوبش عوض کردن، اسم من گفتن به بهاری برگو که در دیدیم همین پسری را که گم کرده بودی. این اسمه جمعی میخوندن، یک حالتی دیده شد اونجا. هم من چند 15 سال ندیدم پسرم. من اون شب اومد و از شهر دیگه بود، اومد دندان ننده بود که ما بودیم. من دیگه خیلی شب عالی شد، همه گریهشون افتاده بود. حالتی بر این هم یه چیزای از شاکارهای سعدیه که هم عربی داره هم باش. بله. حالا شما حفظید دیگه اینه که بعد نوارم هست از اشتار میکنید. بله خیلی ممنون، خسته نباشید استاد. می بین از کده های های های های های های های های های های دید برخید بده یه مشهور میگه تا که من هستم، من هستم دیده که نه تموم شد. خیلی ممنون. خوب جذب شد دیگه. در کنار شار سر در کنار در بره با اون دو تنهام شید با از جمع میگم مثل اولی با اون دو تنهام شید جمع مرید ناگهان بازی دشه کردگاه ناگهان بازی در شهر کردگاه تو یا میخورد و برگوشت شهر کردگاه خورد و برگوشت که شهر کردگاه اون که تن هم دارید در نگر اون که تن آن چه پرها دارن در خونه در دویومی همی میده آن دارونی که دل نویم بخنه مقرای راست آدار در خونه تیر و دارو در سر این خیلی سخت در باشه ما جور یاد میگیریم موسیقی آفتابان من بعد این رنگ رو میگه دستتون درد نکن خیلی ممنون دوش دست مقامات مردی یعنی بیا که آتش موسا نموده بود یعنی بیا که آتش موسا نموده بود تا از درخت نکته توحید بشنویم تا از درخت نکته توحید بشنویم داد مرغان باغ قافیه سنجند و بذره بود تا خواجه میخورد به غزل ها پهلوی تا خواجه میخورد به غزل ها پهلوی جمشید جز حکایت جام از جهان زنهار دل مبن بر اسباب دنیوی زنهار دل مبن بر اسباب دنیوی این قصه عجب شنو از بخت واژه گو ما را به خوش یا به انفاس عیسوی ما را به خوش یا به انفاس عیسوی از این مهرم درست میشه بله این راید عراقون خوش وقت بوریا خوش دایی و خواب من کین عیشو نیست در خور و رنگ خسروی کین عیشو نیست در خور و رنگ خسروی فرود مادم چشمت به قبض خانه مردم خراب کرد مخموریت مبا مخموریت مبا که خوش مست می روی ساقی میه مگر وزی به یه آواز بگو سلام من جای عزیزی آقا سلام خیلی آواز رو همین بیت رو یا کلن آواز رو به آواز به آواز همیشه ساقی مگر وظیفه حافظ یاد دارد کاشفته گشت طره و دستار مونوی مرغان باغ قافیه سنجند و بزم گور تا خواجه می خورد به غزل ها پهلوی یا تا خواجه می خورد به غزل های پهلوی Goodbye, all the guys.